У эфіры Рады Свабода, і з вами я, Віталь Сямашка. Я запрашаю вас у вёску Пагародна, што ў Воранаўскім раёне. Упершыню 7 год таму шпацыравалі мы ў Пагародну свежым зімовым ранкам разам з даўнім знаёмым, краязнаўцам Владзіміром Круцікавым. А чыгункі па пакрытай лядком дарозе адмахалі пешшу 9 кіляметраў. Не толькі ад таго, што не было аўтобуса, не ведалі, ці адносіцца паселішча да так званай 30-кіляметровай памежнай зоны ў Воранаўскім раёне. Асвяціцца не хацелася, тэма досведу была палітычна далікатная. Трэба было высветліць сапраўднасць паходжання гістарычнай асобы, якая ў незалежным друку і ў беларускай савецкай энцыклапедыі падавалася па-рознаму. Гаспадар Круцікаў, з якім сёлета ехалі ізноў, узгадвае. Кандратовіч, это ёсць міністр рады БНР, а з другога боку тут такі памешчык быў. Ці можа гэта той, можа не той. Вось я заняўся гэтымі даследаваннямі, казалася, што это той. Але пра тое, што адбываецца са спадчынай генерала Кандратовіча зараз, калі сёлета 28 красавіка споўніцца 150 год з дня яго нараджэння пазней. Мы ж уваходзілі не на тэрыторыі сельгаспрадпрыемства Пагародна, як раней, а ў аднаіменны аграгарадок, дзе захоўваецца статак, маецца ўласны кілбасны цэх. Першым з больш за 1500 насельнікаў сустрэлі 63-гадовага былога настаўніка гісторыі гаспадара Сянюту. Віктор Міхайлович ішоў віншаваць з днём народзіну сябра, ну і быў добрым гуморы. Спыніліся ля новенькага двухпавярховага катэджа са спадарожнікавымі антэнамі. Паказаць змяненне за 7 лет. Этих забораў не было. Прэзідэнцкія домікі. Людзі сталі жыць багаче. Вот. Машыны пакупаюць, адзяваюцца. На ферме зарабатываюць даяркі 800-800 рублей. Механізатары, которые работают на Джон Дір, Амкадорах, они до 2 мільйонаў. Пасяўную я, ну, таких людей немного. Машина тракторная, парк сократился. Вот. Механизаторы лишние оказались. 50 автомашин было, под 70 тракторов. Теперь на пальцах и сосчитал. Полевой. Сколько у вас пенсия, Калинин Сыграет? 480. Нет. Помогаю с детям. Мне они уже вроде как и ни к чему эти деньги. Когда были годы молодые, когда запросы... Там бы разгорнулся. Там, да, вот. Да теперь, вот теперешняя. Так сказать, с этой суммой я развернул. До нас літаральна даклыпаў 78-гадовы спадар Куроскі. Ветэран вялікай айчыны, не мае аднаго вока. З палачкай ды авоськай ён вяртаўся з кірмашу. Я дужа нічога не купляў. У масла і скварні. Мы шманак цябе ж не будзем. А шо? Як і ў кожным старажытным мястэчку, у Пагародні ёсць шмат аднолькавых прозвішчаў, якія сведчаць пра даўнія роднасныя сувязі, ну, Струкі, Азяроўскі і тыя ж Куроскія. Таму прасцей таго ці іншага жыхара знайсці памянушцы. Сына спадара Куроскага Яна клічуць Казбек. Я не ведаю, які першапачатковы сэнс укладаўся ў гэты назоў, але відавочна, што паводле памеру падсобнай гаспадаркі, дзе размаху гаспадарчай дзейнасці, ён для іншых пагароднінцаў гэткі ж сёння недасягальны, як вяршыня памянёнай гары. 9 гадоў быў на заробках у Прымор'і. Купіў некалькі свіней і марыў дагнаць у часе мінулай сустрэчы пагалоўя да 400. Сам Казбек у дзень вандроўкі адсутнічаў. Бацька ж пацвердзіў. Мара спраўдзілася. А як у сына справы? Дом пастроіў капітальна. Колькі галоў сіней ўжо? Я ў хлеў. Ён не любіць. Не любіць пускаць. Не любіць. Пастароні. Не. Ну, мае два хлявы. Дзелаў бойны цэх. Он такой хваткі. Мне показалі хату шматдзетнага ды шматнацыянальнага сямейства Ашылядавых. Да маці гаспадыні, 30-гадовай Валянціны, полькі па нацыянальнасці, ледзь змог прабіцца праз хор 5 дзяцей, мала-мала менш, што тут жа набеглі з усіх кутку трохпакаёвай хаты. А Валіш ужо 10 год у дэкрэце. Як цябе зовут? Женя. Аман. А цябе як? А вы не скажам, сусніцелю. Гульнара. Ты самая смешлівая, відаць. Да. Ну, а как материально и поживаете? Пособие, зарплату. Дом нам купили. Мужик где працует? На ферме механизатором. 1800. Но все равно на всех не хватает. Тут варта было б пракаментаваць усё пачутае спадарні Сінельнікавай, старшыні сельсавета. Зранку я датэлефанаваўся да яе па сотавым, але пачуўшы, якое радыё прадстаўляю, адключыла слухаўку на ўвесь дзень. А 7 год таму Вольга Александровна, тады толькі сакратарка сельсавету, гасцінна частавала гарбатай і расказывала пра стабільнасць гаспадаркі і пра маючыя быць пабудаванымі десяткі катэджаў. Ну что ж, подходим до одной из двух десятков двухповерховых коробок президентских. У мотора авто корпается молодой хлопец со своим свекром. Погодились поговорить без прозвища. Тебя как зовут? Ленька. Ты кольки год селился? Два. Если это работа, можно будет выкупить. Кольки пришлось самому дораблять. Полностью все. Ну, тут подлогу, только полы и двери. И окна были. А в тех домах даже полов не было. Повязали конкретно. Домик сунули и все. А без предела. Ни подвала, ничего. Банки-то все за огурками. Ну, мы у комнате держим. А ну, бывает, что стреляют. Да помог хоть дядю своему? Что могу, то помогу. Еще не могу, ты и сам не поможешь. Лукашенко никогда жизни не поможет. И он до кого хвалится. А ты, блин, и дети. А дети, за что их потом кормить? Беларуси свалились, и нема никуда и не будет. Покольку Лукашенко... Разом со мной, Виталием Семашкиным, вы подорожничаете по Вороновским районе, по вёсцы Погородна. Протягнем после короткой обвестки. Шановные слухачи, вечеровый эфир для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першые полгодинки – новины дня и оперативные поведомления. Другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусское замежжа, национальная идея у истории, литературы, житти. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подеев дня. Мы протягиваем подороже по вёсцы Погородна, что в Вороновском районе. Я народился тут. Ну и врешьте про то, что было основной метой минулой вандровки. Мы снова встретились с наставницей, стваральницей тогочасного музея боевой славы, 65-годовой спадарани Ганной Русилевич. Але уже 14 год тому она часом у потайки с поколениями детей вовсю занималась и краязнавством. Поскольку я выкладала родную мову и литературу, я хотела привить любовь детям до малой родимы, познакомить их с коренями, с минулым, и добро, неведомо, и навод самой. И 7 год тому, когда мы приехали, сами рассказывали про Кондратовича, как про генерала царской армии. Я сама не ведала, это была интеллигентная семья, якая клопотилась об тих людях, которые на них працавали. А я был ворог советской влады, не лечилась. Их был директор Сауга задницы, с того окна глядеть. Мне внутренний голос подказывал, что это был наш человек, патриот. В вековечном музее экспозиция про генерала. Я нагадаю, на початку минулого веку уроженец Погородни Ципрыян Кондратович командовал 9-й Усходнесибирской дивизии царской армии. У войску за высокую профессийную докладность его называли так само элегантным генштабистом. Господар Ципрыян был тяжко поранен в часе российско-японской войны. После дослужился до командира 1-го Кавказского армейского корпуса. А в часе 1-й Сусветной добился дозволу генерала Духонина на створение белорусского армейского корпуса. Працу не дал довершить большевистский переворот. И в снежне 1918-го разом с Вацлавом Ластовским Кондратович узначальвая Раду безпеки БНР. У 1919-м уходит в склад белорусской делегации на мирной конференции у Парижа. Как твердит белорусская энциклопедия, там он остался жить, и дальнейший лёс его неведомый. Мовляв, это был несведомый и коренный белорус, да и белорусская справа для его была даниной житцевой и политичной конъюнктуры. Сегодня можно сказать, что это свядомый подман, твердит мой сподорожник Владимир Крутиков. И он первый доследовал историю со спробой опошнего советского директора, тогда саугаса-миллиардера Погородна Журавлева, навек вынешить память у мясовых про мятежного генерала. Как я думаю, Кондратовичи купили и жили у сядибы былых володаров мясовости, князев Тышкевичев. Журавлев вырашил стерти с земли и яе разом с пахавальным склепом Тышкевичев, что вместе все побач. А подробязней, господар Владимир. В советские часы Журавлев пригнал туда 2 трактора. Не пошло. Пригнал 2 бульдозера. Стены пробовали рушить, и это не удалось. Журавлев и решил взорвать тогда. Але потом повод для разликов высветилось, треба выселять все село. Но на это уже влада не пошла. Апошнія свае гады, аж да 31 кастрычніка 32 году, калі яго адпелі ў пагароннінскай капліцы пахавання, гаспадар Ципрыян правёў у інвалідным крэсле. пакутуючы на страту каардынацыі руху. Жонка Ада наняла яму сталую прыслугу. 7 год таму нам удалося адшукаць былога фурмана і садоўніка Уладзіслава Яновича Струкеля. На жаль, не захаваліся на плёнцы, але памятаю яго ўспаміны пра залатую шаблю і дзірку ад ранення на шынялі, у якім быў пахаваны генерал. Сам дзядзька Уладзіслав атрымліваў ад Кандратовіча бясплатна 90 пудоў жыта, корм для быдла ды бульбы колькі трэба. У гэты прыезд ва ўціснутую зямлю яго хаціне засталі толькі яго ўдаву, 84-гадовую спадарыню Генефу. Сам дзядзька Уладзіслаў у 90-гадовым узросце памёр пазамінулай восенню. Ён да паследняй рабіў хрыбшчолах ад мёду, дужа было. Два сыны не мелі больш дзенек купіць сынаў. Чы восень так хадзіў, ну пара дней там вот так вот паляжаў, памёр. Ён жа часта вельмі узгадываў свайго гаспадара, генерала Кандратовіча, да? Гаварыў, гаварыў часта. Вас не любіў. Было так, што і чапіліся да яго, смотра, які дырэктар пападзе, які... Дзелімся ўражаннямі ад вандроўкі з Владзімірам Круцікавым, як ужо кіраўніком суполкі партыі БНФ. Ці змянілася Пагародна за выключэннем з'яўлення спадарожнікавых антэнаў ды прэзідэнцкіх платоў? Асталося на тым узроўні, таму што ўсё-ткі аграгарадок яго неяк утрымалі. За кошт таго, што стаў цэнтр, яна падняла пад сябе. Астатнія вёскі навогуле ляглі. Добрае вельмі ўражана тое, што зараз шануюць Кандратовіча. Пачала адраджацца беларускасць. Генерал тут дух прысутнічае. Стаўніца Русілевіч сказала, што захаванне спадчыны беларускага духу гэта галоўная мэта яе. Чы да аўтобуса сустрэлі 16-гадовага навучэнца 10-й класы Віталя Кіраля. Спыталі не пра Кандратовіча, ці застанецца тут жыць. У вёсцы, надзеі які, жыць будзем, сям'ю завесці. Я хачу столяром быць. Ну і якая перспектыва ў Пагародні? Няма перспектывы. Сваю якую сталярку паставіць. А мара ёсць якая? Ёсць. Прадпрымальнікам стане. Дзверы кінуць харошыя, вокны, сталы можна рабіць. На сябе арыентуешся? Да, на сябе ўсё. Гэта было чарговае падарожжа свабоды па вёсцы Пагародна, што ў Воранаўскім раёне. І я, Віталь Сямашка. Да сустрэчы!